الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والذین ہاجروا. اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی فی اللہ اللہ کے واسطے بعد اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا. البتہ ہم ضرور ان کو ٹھکانہ دیں گے دنیا میں اچھا, اور البتہ آخرت کا اجر بہت بڑا ہے اگر یہ لوگ جانیں. الذین, وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں. اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے مگر مردوں کو ہم وہی بھیجتے تھے ان کی طرف. بس پوچھو یاد رکھنے والے لوگوں سے اگر تم نہیں جانتے. ہم نے بھیجا ان کو بالبینات, کھلی نشانیوں کے ساتھ اور صحیفوں کے ساتھ, اور اتاری ہم نے اتارا آپ کی طرف ذکر تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کے لیے وہ چیز جو اتاری گئی ہے ان کی طرف, اور تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں. اللہ تعالی نے مشرکین کا رد کیا اور ان کے بےحدہ دلائل کا جواب دیا, اور ہر امت میں رسول کے بھیجنے کا اللہ نے ذکر فرمایا. ہر امت میں اللہ تعالی نے رسول بھیجے اور ان کو حکم دیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت کی پرستش سے وہ اجتناب کریں. پھر نافرمانوں کے انجام کے بارے میں توجہ دلائی کہ زمین میں چل پھر کر دیکھ لو, معلومات حاصل کر لو. تسلی کا مضمون بیان فرمایا کہ جو لوگ مشرک اور کافر ہیں, آپ اگر بہت بھی تمنا اور خواہش رکھیں لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں, اور یہ ان کے اندر عناد ہے اور ضد ہے. یہ تو قیامت کو بھی تسلیم نہیں کرتے, پختہ قسمیں اٹھا اٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ کبھی قیامت نہیں آئے گی, مر کر دوبارہ کبھی زندہ ہونا نہیں ہے. اللہ نے اس کا بھی جواب دیا, یہ لوگ ضد اور عناد کی وجہ سے ایسی بات کرتے ہیں. قیامت ضرور آئے گی اور اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ان کے اعمال کو ظاہر کرے گا. کافروں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جھوٹے ہیں. خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے, جس چیز کو چاہے جب چاہے وہ اس کو موجود کر سکتا ہے. اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. اور ادھر ساتھ ساتھ ایمان والوں کا انجام بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان قبول کرتے ہیں اور پھر اس راستے میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں, اللہ نے ان کے لیے بھی بے پناہ اجر رکھا ہے. چنانچہ اس سلسلے میں جن ایمان والوں نے ابتدائی دور میں تکلیفیں اٹھائی تھی اور ہجرت اختیار کی تھی, اللہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا, ان کی تعریف اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھا ٹھکانہ دینے کا وعدہ اور آخرت کے اندر جو اجر و ثواب ہے اس کا ذکر اللہ نے فرمایا. والذین ہاجروا, وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی, اور فی اللہ اللہ کے واسطے. ہجرت کہتے ہیں گھر بار وطن کو چھوڑنا. ہجرت کا معنی ہوتا ہے وطن اور گھر بار خواہش اقارب سب چیزوں کو چھوڑ دینا. تو انہوں نے جو یہ ہجرت اختیار کی ہے یہ ہجرت اللہ کے واسطے یعنی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے واسطے کسی اور مقصد کے واسطے انہوں نے اپنا وطن نہیں ترک کیا کسی اور غرض کے لیے کو مالی مفاد حاصل کرنا ہو یا کوئی نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کہ وہ اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے اس واسطے وہ ہر چیز کو چھوڑ کر وہاں چلے جاتے ہیں دوسری جگہ جہاں پر ان کے لیے دین کی آزادی ہوتی ہے اور کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی. یہ ہجرت ابتدائی دور میں یہ فرض تھی اور اس ہجرت کی بہت سی قسمیں ہیں. بعض صورتوں میں یہ فرض ہوتی ہے, بعض میں یہ مستحب ہوتی ہے, بعض صورتوں میں ہجرت فضیلت والی بات ہوتی ہے. اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں ہجرت کی. یہاں پر لوگ مسلمان اس قدر مغلوب ہو جائیں کہ وہ اپنے دینی شعائر پر عمل نہ کر سکتے ہوں کسی طرح, جیسا کہ مکی زندگی میں مسلمانوں کا حال ہو گیا تھا, تو اس وقت پھر ہجرت فرض ہو جاتی ہے. وہ ہجرت فرض عین ہوتی ہے کہ ہر شخص وہاں سے نکل جائے اور دوسری جگہ چلا جائے. تو مکی زندگی میں مسلمانوں نے دو مرتبہ ہجرت کی, ایک مرتبہ ہجرت حبشہ کی طرف کی. انہوں نے دو جماعتیں وہاں گئی تھی, ایک چھوٹی جماعت ایک بڑی جماعت, اور بعض حضرات وہاں تقریباً 14 سال تک وہاں حبشہ کی سرزمین میں رہے اور کچھ کم و بیش, اور پھر ان لوگوں نے وہاں مدینے کا رخ اختیار کیا جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں تشریف فرما تھے اور بدر کا واقعہ بھی ہو گیا, احد کا واقعہ ہو گیا, احزاب بھی واقعہ ہو گیا. حبشہ والے بعض حضرات وہ بعض تو جلدی مدینے کی طرف آ گئے تھے اور بعض لوگ پھر خیبر کی لڑائی جب ہوئی تھی اس وقت وہ حبشہ سے مدینے آئے تھے. تو ہجرت کا ایک مفہوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بھی فرمایا ہے کہ دیکھو ہجرت بظاہر تو ترک وطن اور ترک اقربا اور کاروبار مکان دکان سب چیزوں کے ترک کو ہجرت کہا جاتا ہے, لیکن اس کا ایک باطنی معنی بھی ہے, جیسا کہ حضور نے فرمایا والمہاجر من ہجر ما نہ اللہ. حقیقت میں ہجرت تو مہاجر وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جائے, ان کو چھوڑ دے. حقیقی معنی میں مہاجر وہ ہے, جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کی تعریف بھی فرمائی. مسلمان کا معنی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ظاہری طور پر, لیکن فرمایا بل مسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. حقیقت میں مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے کسی مسلمان کو اذیت نہیں پہنچاتا, اس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامتی پائیں وہ مسلمان ہے. اور مومن ایمان کمانا, تصدیق کرنا اللہ کی وحدانیت پر اور ان تمام ضروری باتوں پر, ان کی تصدیق دل میں کرنا, یہ تو ظاہری طور پر ایمان ہوا. اور فرمایا حقیقت میں والمومن من امن بواعثہ جارہ. حقیقت میں مومن وہ ہے جو اپنی تکلیفیں اپنے پڑوسی کو نہیں پہنچاتا, اپنے پڑوسی کو امن میں رکھتا ہے اپنی تکلیفوں سے, کوئی تکلیف پہنچ امن, یہ امن کے مادے سے. جیسا کہ جہاد کا معنی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والمجاہد من جاہد نفسہ. حقیقت میں ظاہر میں تو جہاد یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کیا جائے, اور حقیقت میں جہاد یہ ہے کہ کہ جو آدمی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، نفس پر ضبط رکھتا ہے، کنٹرول کرتا ہے اور شیطان کے وسواس سے متاثر نہیں ہوتا، حقیقت میں مجاہد وہ ہے۔ ایسا ہی حضور نے فرمایا کہ حقیقت میں مہاجر وہ ظاہر وطن اور سب چیز کو چھوڑنے والا، اور حقیقت میں مجاہد مہاجر وہ ہے کہ جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، ان کے قریب نہیں جاتا۔ صحیح معنی میں مہاجر وہ ہے۔ یہ ہجرت جو ہوتی ہے، کبھی تو فرماتے ہیں مفسرین کرام یہ کئی قسم کی ہوتی ہے، یہ کبھی تو بچنے کی بچاؤ کی خاطر ہوتی ہے۔ یہ بچاؤ کی خاطر جو ہجرت ہوتی ہے اس کی بھی کئی قسمیں، چھ قسمیں ہجرت کی۔ مثلا دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا، جہاں پر انسان دینی فرائض ادا کر سکے، یہ فرض ہوتی ہے یہ ہجرت۔ اور امام مالک صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دارالبدت سے بھی نکلنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی مومن کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں بدت کا اتنا غلبہ ہے، مثلا مالک صاحب نے فرمایا کہ بزرگوں کو، صحابہ کرام کو لوگ گالیاں دیتے ہوں، سب وہ شتم کرتے ہوں، تو اس وقت فرض ہو جاتا ہے کہ وہ شخص وہاں سے نکل جائے، چھوڑ دے اس علاقے اور اس جگہ کو۔ اور جہاں پر حرام کا غلبہ ہو اتنا کہ کوئی شخص حلال روزی حاصل نہ کر سکتا ہو، تو رزق حلال کے طلب کرنے کے لیے اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے، کیونکہ رزق حلال کا طلب کرنا بھی فرائض میں داخل ہے، اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، لواحقین کے لیے، تو یہ بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اور جسمانی اذیت سے بچنے کے لیے بھی ہجرت ہوتی ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ ان کو اذیت پہنچاتے تھے کافر لوگ، کسی طرح وہاں امن سے نہیں رہنے دیتے تھے، سارے ہی کافر تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جیسا قرآن میں موجود ہے، انی مہاجر الی ربی، میں تو اب ہجرت کرنے والا ہوں جہاں میرے رب کا حکم ہوگا۔ کیونکہ جسمانی اذیت پہنچاتے ہیں لوگ بے حد، یا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت کی تھی مدین کی طرف، خائف ان یترکب، ڈر تھا کہ ان کے قبضے میں اگر آگے تو ان کو مار دیں گے، ہلاک کر دیں گے، جسمانی تکلیف پہنچائیں گے۔ یہ جسمانی اذیتوں سے بچنے کے لیے ہجرت ہوئی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ آب و ہوا کی ناموافقت کی وجہ سے صحت بگڑ جاتی ہے، امراض کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، جیسا کہ مدینے کے اندر بعض لوگ رہتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو آب و ہوا یہاں کی موافق نہیں آئی، اس واسطے ان کو فلاں جگہ چلے جانا چاہیے، فلاں دیہات میں، وہاں اونٹوں کا دودھ بھی ان کو ملے گا۔ تو یہ ہے ترک وطن امراض سے بچنے کے لیے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مال کی حفاظت کے لیے بھی ہجرت ہوتی ہے۔ مثلا کسی جگہ انسان ایسا ہے کہ ہر وقت چور اور ڈاکو ایسے پڑتے ہوں کہ اس کے مال کی حفاظت کسی طرح نہیں ہو سکتی، تو وہاں سے اس کے لیے ہجرت کرنا جائز ہے، یہ جائز کی مد میں آتا۔ اور یہ تو تھا کہ مطلب ہے کسی چیز کا بچاؤ اختیار کرنے کے لیے ہجرت کی جائے۔ کبھی طلب اور جستجو کے لیے بھی ہجرت کی جاتی ہے، مثلا عبرت حاصل کرنے کے لیے انسان جاتا ہے دوسری جگہ، جیسا خدا کا فرمان اعظم یسیرو فی الارض، زمین میں چل پھر کر دیکھو، آثار قدیمہ کا مشاہدہ کرو، پرانے نشانات کھنڈرات دیکھو، تاریخ معلوم کرو، تاکہ تم کو عبرت حاصل ہو، عبرت کی خاطر۔ اور جیسا کہ انسان حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے، یہ فرض اور واجب ہوتا ہے، اور جہاد کے لیے جیسا کہ ہجرت ہوتی ہے، ترک وطن ہوتا ہے، یہ فرض بھی ہوتا ہے، واجب بھی ہوتا ہے، مستحب بھی ہوتا ہے. تبلیغ بھی جہاد کا ہی ایک شعبہ ہے، اس کے لیے بھی فرض، واجب، مستحب یہ سب ہے. فرض کفایا، فرض عین، سب صورتیں اس میں آتی ہیں. اور انسان معاش کی تلاش کے لیے ایک وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے کہ معاش نہیں ہے یہاں، دوسری جگہ جاتا ہے، یہ بھی جائز ہے. تجارت کرنے کے لیے جیسا کہ خدا کا فرمان ہے کہ انتب تغو فضلم میں رب کو، اپنے رب کا فضل تلاش کرنے کے لیے یہ بھی وطن چھوڑنے کا ہوتا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے وطن کو چھوڑنا، ہجرت کرنا، یہ فرض بھی ہوتا ہے، اور فرض عین اور فرض کفایا. متبرک مقامات کی زیارت کے لیے جیسا کہ بیت اللہ شریف یا مسجد اقصی، مسجد حرام، ایسے متبرک مقامات کی زیارت کے لیے جانا کہ وہاں عبادت کریں گے تو زیادہ اجر اور ثواب حاصل ہوگا. اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنی، اس کو رباط کہا جاتا ہے. شری چھاونی وطن چھوڑ کے گئے کافروں کے سرحد پر، مسلمانوں کی جہاں سرحد ہے، تاکہ اس کی حفاظت کی جائے. اور ایک صورت یہ بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دوست، احباب اور اقربا، رشتے دار کی ملاقات کے لیے وطن کو چھوڑنا، یہ سب ہجرت کے اندر آتی ہیں. اس مقام پر بالعموم ہجرت سے مراد وطن و خواہش و اقارب، اپنی سرزمین، کاروبار، سب چیزوں کو ترک کرنا اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، جیسا کہ ابتدائی دور میں مسلمانوں کی حالت تھی مکی زندگی کے اندر، اس وقت فرض عین تھا ہجرت کرنا. اور من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کی ان پر ظلم کیے گئے تو انہوں نے ہجرت کی، وطن کو چھوڑا. تو اس کے سلے اور نتیجے میں اللہ نے فرمایا ہم ضرور ان کو ٹھکانہ دیں گے دنیا میں اچھا. اللہ نے ویسے ہی دیا. اب مکہ چھوڑا، مدینے میں گئے، تکلیفیں تو بڑی اٹھائیے، تو آگے صبر کا ذکر آگے بھی ہے، لیکن اللہ نے ٹھکانہ دیا. اور تھوڑے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب چیز ان کو عطا فرمائی، سلطنت، حکومت عطا فرمائی، مال و دولت دیا، مکان دیے، سر و سامان حیات، سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا، عزت بخشی، سب چیزیں ان کو عطا فرمائی. مکہ چھوڑ دیا تو مدینے میں اللہ نے ایسا ٹھکانہ دیا کہ وہ مرکز بن گیا، بہتر ٹھکانہ. اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے. آخرت کا اجر تو اللہ کے ہاں ملے گا، وہ تو آگے چل کر وہ بہت ہی بڑا ہے. یہ تو دنیا کا سلسلہ اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر اور محض دین کی خاطر وطن کو چھوڑا اور وہ تکلیفیں برداشت کی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بدلہ عطا فرمائے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کو دنیا میں وہ صلہ مل جائے. بعض کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صلہ نہیں دیا، جیسا کہ حضور کے بعد صحابہ کرام ہجرت کے بعد ابتدائی دور میں وفات پا گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ بعض لوگ جو بعد تک زندہ رہے انہوں نے بڑے دنیاوی لحاظ سے بھی بڑے فائدے اٹھائے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ بعض وہ ہیں کہ جو بے سر و سامانی کی حالت کے اندر ہی دنیا سے گئے ہیں، حتیٰ کہ ان کو کفن تک بھی نصیب نہیں ہوا، بے حد تکلیفیں اٹھا کر. اور بعض وہ ہیں کہ فرمایا ان کا دنیا میں بھی پھل بہت پک چکا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جس باغ کا پھل پک جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. بعض وہ ہیں. آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، اسی لیے ہجرت کرنے والے لوگوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ مکے میں جب آئیں تو وہ تین دن سے زیادہ نہ ٹھہرے. ایک صحابی اونٹنی سے گر کر شہید ہو گیا تو اس پر افسوس کا اظہار کیا آپ، اور فرمایا دعا بھی کیا اللہ میرے جن صحابہ نے ہجرت کی ہے ان کی ہجرت کو جاری فرما، نافذ فرما. کسی کی ہجرت باطل نہ ہو، کیونکہ اسی سرزمین میں آ کر فوت ہونا، دفن ہونا اگرچہ نیت کے اعتبار سے نہ ہو، پھر بھی اس میں کمی معلوم ہوتی ہے، خامی معلوم ہوتی ہے، تو ان کی ہجرت نافذ ہو، جاری ہو، مکمل ہو، کہیں اس کے اندر خامی نہ آ جائے، کیونکہ ہجرت بہت بڑی چیز ہے. ان نشان الحجرت کبیر، ہجرت کا معاملہ بہت بڑا ہے یہ. اس میں جتنی تکلیف زیادہ ہوتی ہے اتنا اجر بھی بڑا ہوتا ہے. آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے اگر ان لوگوں کو کچھ علم ہو کہ اللہ نے مہاجرین کے لیے آخرت کے اندر کتنا اجر اور کتنا ان کا صلہ رکھا ہے. وہ الذین صبروا، جنہوں نے صبر کیا، ہر چیز کو برداشت کیا. حضرت صہیب جس وقت ہجرت کرتے تھے، کافر رکاوٹ کا سارا اثاثہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو، سب چیز جو کچھ تھی وہ دے کر نکل گئے وہاں سے. مدینے پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صہیب نے بڑا نفع کمایا. اور صہیب وہ شخص ہیں کہ حضرت عمر کا فرمان ہے، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا بھی ارشاد ہے، لولم یخف اللہ لم یاسی. صہیب وہ شخصیت ہے کہ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تب بھی وہ نافرمانی نہ کرتا. اتنے پاکیزہ دل والا انسان ہے. سب کچھ چھوڑ کر، بعض کے مشرکوں نے بچے چھین لیے، بیویاں چھین لی ان کو، ساتھ وہ ہجرت کر کے گئے. یہ ساری تکلیفیں انہوں نے برداشت کی. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، خدا کی ذات پر ہی وہ بھروسہ رکھتے رہے ہیں، وہ باز نہیں آئے ہجرت کرنے سے، رکے نہیں. وہ ہر تکلیف، مال، اثاثہ، سب کچھ، اور اس کے علاوہ جو مشرکوں کے ہاتھ میں اذیتیں پاتے تھے، بہت زیادہ، حد سے زیادہ، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اس پر کتنا ان لوگوں نے صبر کیا ہے. تو اللہ نے یہ ایمان والوں کا اجر بھی بیان فرمایا. اور پھر وہ پہلی بات، جیسا کہ ہر امت میں اللہ نے رسول بھیجے، انہوں نے توحید کی تعلیم دی اور لوگوں کو غیر اللہ کی پرستش سے، اللہ نے سے پہلے ہم نے بہت سے رسول بھیجے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اکا دکا معاملہ ہو. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اور مردوں کو ہی رسول بنا کر ہم بھیجتے رہے، کسی عورت کو اللہ نے رسول نہیں بنایا. یہ سلسلہ اللہ نے مردوں کے ساتھ ہی مخصوص رکھا ہے، یہ ذمہ داری ان پر ہی ڈالی گئی ہے. عورتیں اگرچہ صاحب فضیلت ہوئی ہیں، اللہ نے بڑے بڑے ان کے مرتبے بنائے ہیں، لیکن نبوت اور رسالت ان کے ساتھ مناسب نہیں تھا. اللہ نے یہ منصب نہیں عطا فرمایا عورتوں، مرد ہی ہوتے تھے اور ہم ان کی طرف وہی بھیجتے تھے. اور وہ اس کا نمونہ اللہ نے ذکر کیا، الطاغوت نے یہ تعلیم دی ہے. مشرک کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا شرک اچھا ہے، اگر برا ہوتا تو خدا روک دیتا. یہ ہر امت میں اور یہ تمام نبی کیا کہتے رہے، کیا یہ شرک سے منع نہیں کرتے تھے؟ ان کا کام ہی یہی تھا کہ لوگوں کو کفر اور شرک سے منع کرتے تھے، ہر برائی سے، اور خصوصاً عقیدے کی برائی سے منع کرتے تھے. اور پھر فرمایا فسلو، تم پوچھ لو یاد رکھنے والوں سے اگر تم نہیں جانتے. جو اخبار ماضیہ کا علم رکھتے ہیں، سابقہ امتوں کا، اور جن کو واقعات یاد ہوتے ہیں ان سے پوچھ لو. سب اہل کتاب ہوں یا دوسرے واقعات کو یاد رکھنے والے لوگ، ان سے دریافت کر سب رسول مرد تھے یا نہیں، اور انہوں نے توحید کی تبلیغ کی ہے یا نہیں، اور لوگوں کو شرک سے منع کیا ہے یا نہیں. سب پتہ چل جائے گا. اگر تم کو علم نہیں ہے تو پوچھو. اہل ذکر یاد رکھنے والوں، ذکر معنی نصیر بھی ہوتا ہے، نصیر مراد ہے یاد رکھنے والے، جن کو واقعات یاد ہوں. اور ویسے بھی یہ آیت کا یہ حصہ جو ہے، اس سے مفسرین اور علماء نے یہ بات نکالی ہے کہ نہ جاننے والے لوگ جو ہیں ان کو جاننے والے لوگوں سے پوچھ کر عمل کرنا چاہیے. فصلوا علی ذکر ان کنتم لا تر، خود بخود ہی نہیں یار آدمی، مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی سے کام کرے، جاننے والوں کی طرف رجوع کرو، ان سے پوچھو اور ان سے، عقلی طریقہ، عقل سے بھی یہی بات ہے، نقل سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے. اور پھر جو جن کو یاد ہے، جن کو علم ہے، وہ ان کی طرف رجوع کرو، اور جو ان سے دریافت کرو گے پھر عمل کرو گے، اسی کو تقلید کہا جاتا ہے. بعض لوگ تقلید کے خلاف بہت پروپاگنڈا کرتے ہیں کہ جی کسی کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ اعتماد کر کے کسی کی بات کو ماننا بغیر دلیل کی اور اس پر عمل پیرا ہونا. سو یہ فروعات میں ہوتا ہے، اصول میں نہیں ہوتی یہ بات. جو چیزیں قرآن اور سنت میں صراحتاً مذکور ہیں اور علم والے لوگ ان کو جانتے ہیں، ان میں تقلید کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل ہوتی ہیں جو صراحتاً قرآن اور سنت میں مذکور نہیں ہوتی. اس کو ہر آدمی معلوم نہیں کر سکتا، وہ مجتہد حضرات ہی معلوم کر سکتے ہیں جن میں اللہ نے بڑی صلاحیت رکھی ہوتی ہے، ان کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. یا تعارض ہوتا ہے، تعارض کو مٹانے کے لیے ہر عالم بھی کامیاب نہیں ہوتا، اس واسطے پھر وہ بعض ائمہ کی تقلید کرتے، ان پر اعتماد کرتے. اور عوام کے لیے تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو واجب کا درجہ. عوام آدمی کہاں دلائل معلوم کرتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے، وہ تو مسئلہ ہی معلوم کرتے ہیں، خواہ کسی عالم سے بھی دریافت کرے، وہ اعتماد کرتے ہیں. اسی کو تقلید کہا جاتا ہے. یہ کوئی بری چیز نہیں ہے کہ اچھے اچھے علم والے لوگ بھی ان چیزوں کے رفع کرنے میں عاجز ہو جاتے ہیں، تعرض نہیں اٹھا سکتے، یا یہ ہے کہ استنباط نہیں کر سکتے. دیکھیے ہماری قوم کے بڑے بڑے حضرات امام رازی، امام غزالی، شاہ ولی اللہ، محدث دہلوی، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، یہ خود مقلد تھے. یہ فروعات کے اندر یہ ائمہ کی تقلید کرتے تھے، کہتے کہ ٹھیک ہے ہم قرآن و سنت کو جانتے ہیں، لیکن جس قدر وہ جانتے ہیں اور جس طرح وہ اجتہاد کر سکتے ہیں وہ ہماری طاقت میں نہیں ہے، اس لیے ان پر اعتماد کرتے تھے. شاہ ولی اللہ حنفی مسلک میں رکھتے تھے، امام رازی اور غزالی شافی مسلک رکھتے تھے. اس طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ باوجود حافظ الحدیث ہونے کے امام احمد کی پیروی کرتے تھے. تو یہ تقلید بری نہیں ہے. تقلید جس کی مذمت کی گئی ہے قرآن میں وہ اندھی تقلید کہلاتی ہے، جس کو کافر مشرک لوگ کرتے ہیں. چاہے کچھ بھی ہو، سری خدا کا حکم ہے، اس کے مقابلے میں کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، باپ دادا کی رسم مانیں گے بس، وہ ہے حرام تقلید یا شرک تقلید. اور یہ جو اختلافات امت کے اندر پائے گئے، حنفی، شافی، مالکی، ظاہری وغیرہ، حقیقت یہ ہے کہ ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، اور یہ فرقہ واریت نہیں ہے. اس کو ہوا دینے والے لوگ یہ مناظر لوگ ہیں اور متعصب لوگ ہیں. جب مناظرہ بازی شروع ہوتی ہے پھر ایک دوسرے کے خلاف نفرت ابھرتی ہے. ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ان کی حقیقت تو صرف فام اور دلیل کی بات ہے. بھئی ائمہ کرام نے، میں سود کی حرمت ہے، سود کو اللہ نے حرام قرار دیا، لیکن حضور نے صرف چھ چیزوں کا ذکر فرمایا، باقی کسی چیز کا ذکر نہیں کیا. اب بات چلتی ہے کہ باقی چیزوں میں بھی سود ہوگا یا نہیں ہوگا. اب ائمہ کرام میں بحث چلتی ہے اس کی. پھر یہ بحث چلتی ہے کہ سود کو حرام آیا یہ چھ چیزیں جو گنی ہیں ان کی ذات تک ہی آئی، یا کسی علت کی وجہ سے سود کو حرام قرار دیا گیا. اب علت تلاش کرو، یعنی اس کا کاز جو ہے وہ تلاش کرو کہ کیا ہے، کس وجہ سے سود کو حرام قرار دیا گیا. اس میں چاروں اماموں کا اختلاف. ایک امام ایک چیز کو علت بناتا ہے، دوسرا دوسری چیز کو، تیسرا تیسری چیز کو، چوتھا چوتھی چیز کو. اب ایک اختلاف ہو گئے، یعنی دلیل اور علت بنانے میں چاروں اماموں کا اختلاف ہے، لیکن سود کے مسئلے میں سب متفق ہے حرام ہے. لیکن حرام کیوں ہے، یہ حرمت کی علت میں چاروں کا اختلاف. تو اس قسم کے اختلاف جو ہوتے ہیں وہ معیوب نہیں ہوتے، ان کی گنجائش ہوتی ہے. اور جس کو فرقہ واریت کا رنگ دینا یہ متعصب لوگوں کا کام ہے، مناظر باز لوگ جو ہوتے ہیں پھر وہ تیزی دکھاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں، حالانکہ سلف کے اندر کوئی بات نہیں تھی، ایک دوسرے مسلک والے دوسرے ٹھیک ہے کہ اپنے مسلک کو ترجیح دیں، مسلک بھی ہمارے پاس اس کی ترجیح، لیکن دوسرے کو غلط نہیں کہا، نہ مشرک کہا نہ کافر کہا بھی تھی. یہ ہمارے دور کی نرست ہے اور لعنت ہے جس کے اندر مبتلا ہے. یہ ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں اور مناظرہ بازی بھی ہوتی ہے اور یہ جھگڑے ہوتے ہیں سارے، ان کی کوئی حیثیت شریر میں نہیں، شریر میں یہی ہے. اور یہ فروعات کے اندر ہوتا ہے، اصول کے اندر کبھی نہیں ہوتا. یاد ہے اصول کے اندر جو باتیں واضح واضح ان پر تو عمل کرنے کا حکم ہے، لیکن جو باتیں واضح نہیں ہیں وہاں اجتہاد بھی ہوگا اور اس اجتہاد میں پھر اختلاف بھی ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ کسی ایک امام کا اتباع کر لو، اس کی بالکل مثال ایسی ہے کہ کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، مریض پڑ جاتا ہے، تب شہر میں تو ہر قسم کے حکیم اور ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی ایک اچھے ڈاکٹر کو منتخب کرتے ہیں، چلو اول سیاست تک کسی کے پاس علاج کریں گے، تو کبھی ایک کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے کے پاس. یہ چیز جو ہے یہ بسا اوقات مضر پڑتی ہے. کوئی کچا ڈاکٹر ہے، کوئی پکا ہے، کوئی صحیح حکیم ہے، کوئی اتار ہے، کوئی کیسا ہے، ہر وقت تبدیل کرتے رہو گڑبڑ ہو جائے. اور ایک ہی ڈاکٹر، اچھا ڈاکٹر منتخب کر لیا بھی، لو جی ہمارا علاج کرو، شفا تو اللہ نے دینی ہے، تدبیر تم نے اختیار کر. اگر ایسا کر لے تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ یہی تقریر شخصی کا نام. ایک امام کو منتخب کر لیا، چلو جتنے فروعات کے اندر جو تحقیقات کرتے ہیں، مسائل کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل کریں گے. اصول دین میں تو ساری قرآن اور سنت پر عمل کرتے ہیں. ہمارے اندر فہم نہیں ہے. کسی اچھے آدمی یہ جو انکار کرتے ہیں، یہ برے آدمیوں سے مسئلہ دریافت کر لیں گے، لیکن امام کے بارے میں برائی کہیں گے، اماموں کی برائی کریں گے. اور کسی ایسے آدمی کو جو فاسق ہے، حقیقت میں متقی بھی نہیں ہے، اس کی بات کو مان لیں گے. یہ سب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس وجہ سے. تو بہرحال اس آیت سے اور مفسرین کرام یہ بات بھی نکالتے ہیں، پوچھو جاننے والوں سے، یاد رکھنے والوں سے کہ تم نہیں جانتے. ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے مرد، بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ، واضح واضح نشانیاں، احکام، معجزات ان کو عطا فرمائے، اور زبور، یہ زبور صحیفے کو کہتے ہیں، ان کو کتابیں بھی دی، کسی کو بڑی کتاب دی، کسی کو چھوٹا صحیفہ دیا. وانزلنا الیک ذکرہ، ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف ذکر. ذکر سے مراد قرآن ہے، قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے. ذکر کا معنی نصیحت. ظاہر ہے کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نصیحت کا صحیفہ نہیں ہو سکتا. تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے لیے وہ چیز جو اتاری گئی ہے ان کی. قرآن نازل کیا ہے، ساتھ آپ کے ذمے بیان کرنا بھی لازم قرار دیا گیا ہے. بیان کر لیں، یہ بیان جو کچھ بھی ہے وہی سنت کہلاتا ہے. یاد رکھنا، اساسی قانون قرآن کریم ہے، وہی الہی ہے، اور سنت جو ہے وہ تبیین ہے قرآن کی. اللہ نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے اور آپ کے عمل سے جس چیز کو ظاہر کیا ہے وہی سنت ہے. نبی کی پوزیشن صرف ڈاکیے کی نہیں ہے، جیسا ڈاک لاتا ہے اور وہ بالکل بے تعلق ہو جاتا ہے، جیسا پرویزی لوگ کہتے ہیں چکڑالوی، یہ منکرین قرآن نہیں، اس کا ساتھ تبیین بھی ہے. یہ تبیین کیا ہے؟ وہی سنت ہے. مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ یہ جملہ لکھتے ہیں کہ پس صحیح حدیث شرح ہے قرآن کی. ہر صحیح حدیث جو بھی ہے قرآن کی شرح. یہی شاہ ولی اللہ نے فرمایا، یہی امام شافعی نے فرمایا، جتنی صحیح احادیث ہیں وہ حقیقت میں قرآن کی شرح ہے. اور یہ تبیین ہے جو اللہ نے کرائی ہے اپنے نبی کی زبان سے. البتہ غلط حدیثیں، جھوٹھی حدیثیں، من گھڑت حدیثیں، ضعیف حدیثیں، وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے. ان کی چھانٹی کر کے محدثین نے ان کو الگ کر کے دکھا دیا، یہ الگ ہے، یہ عمل کے قابل نہیں ہے. اور جتنی صحیح احادیث ہیں اور جیسا کہ یہ سیاستہ کے اندر اکثر احادیث ہیں وہ سب قرآن کی شرح ہے، قرآن کا سمجھنا اس پر موقوف ہے، اس سے علاج یہ اختیار کرو سوائے گمراہی کی کوئی بات ہاتھ نہیں لگے گی۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا مسلک یہ ہے سب سے پہلے میں قرآن کو دیکھتا ہوں اور پھر قرآن کے بعد حضور کی سنت کو دیکھتا ہوں، سنت ثابتہ، اگر سنت ثابتہ میں بھی کوئی چیز ثابت نہ ہو تو پھر میں صحابہ کرام کی بات کو دیکھتا ہوں، کیونکہ وہ قرآن کے شاہد ہیں اور سب سے پہلے قرآن کو سیکھنے والے اور عمل کرنے والے وہی لوگ ہیں۔ اگر صحابہ کا کسی بات میں اتفاق ہوتا ہے تو میں اسی کو اختیار کرتا ہوں، اس سے باہر نہیں نکلتا، اگر اختلاف ہوتا ہے صحابہ کا پھر میں ترجیح دیتا ہوں کہ بھئی جو چیز زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے اس کو اختیار کر لیں، اور صحابہ سے نیچے جب اترتے ہیں پھر ہم بھی اجتہاد کرتے ہیں، پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن یہ تین چیزیں مسلم الاصول ہیں، اس سے باہر نہیں نکلتے ہم، اسی میں خیریت ہے۔ فرمایا تاکہ بیان کر دیں آپ لوگوں کے لیے وہ بات جو اتاری گئی ہے ان کی طرف، تو پیغمبر کا کام بیان کرنا، سمجھانا، تبیین ہے، تشریح ہے، اور امام ابن تیمیہ بھی اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں کہ فالسنت تفسر القرآن وتبینہ، سنت جو ہے حقیقت میں قرآن کو بیان کرتی ہے اور اس کی تفسیر کرتی ہے، سنت یہی چیز ہے۔ تو فرمایا یہ منکرین سنت جو ہیں سب گمراہ ہیں، سن یہ سب جہنم کی دیاری ہے، یہ سنت کا انکار کر، انکار کر کے قرآن کو کیسے سمجھ، وہ قرآن کی پھر اپنی تفسیریں، منمانی تفسیریں کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب نماز کے بارے میں بھی پرویز نے یہ کہا کہ یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی پرویز کے منشا کے مطابق جب کوئی حکومت قائم ہوگی یعنی پرویزیوں کی، وہ جو نماز کی شکل مقرر کریں گے نماز وہ ہوگی، یہ نہیں نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں، نماز کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ امت کے جتنے بھی سلف ہیں یا بزرگ ہیں یا لوگ ہیں وہ نماز پر اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ چار فرائض میں اہم ترین فرض ہے اور اس کے ارکان میں کسی کا اختلاف نہیں، اگر کسی معمولی بات میں اختلاف ہے تو وہ کوئی اختلاف نہیں، نماز کی کسی فرض میں کسی امام کا اختلاف نہیں، یہ ایسی چیز ہے۔ اب ان کے نزدیک یہ نماز بھی نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے رسم ادا کر رہے ہیں، جب ان کی حکومت بنے گی وہ جو نماز کی شکل مقرر کریں گے وہ ہوگی نماز، علیہ باللہ۔ اور لوگوں کا فرض یہ بیان فرمایا لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ بھی غور و فکر کریں، اگر نبی کا کام بیان کرنا ہے تو لوگوں کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی غور و فکر کریں، یہ اللہ کا فرمان کیا ہے، نبی نے کس طریقے سے اس کو سمجھایا، ہم کو کس طریقے سے اس پر عمل کرنا چاہیے اور کس طریقے سے سمجھنا چاہیے، ہمارا بھی فرض ہے غور و فکر کرنا تمام انسانوں کا، خصوصاً ایمانداروں کا، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ بسم اللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افامن الذین مکروا السیئات یخسف اللہ بہم الارض ویاتیہم العذاب ویاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون ویاخذہم فی تقلبہم فما ہم بموجزین ویاخذہم علی تخوف فإن ربكم لرؤوف رحیم اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخلون وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض من دابۃ والملائکۃ وهم لا یستکبرون یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون۔ افامنا، کیا نڈر ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کمائی ہیں برائیاں کہ اللہ تعالیٰ دھسا دے ان کو زمین میں، یا آئے ان کے پاس عذاب جہاں سے ان کو پتہ بھی نہ ہو، یا پکڑ لے ان کو ان کے چلنے پھرنے میں پس نہیں ہیں وہ عاجز کرنے والے، یا پکڑ لے ان کو اعلیٰ تخوف خوف کے بعد، پس بے شک تمہارا پروردگار البتہ بہت نرمی کرنے والا اور مہربان ہے۔ اولم یرو، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جو اللہ نے پیدا کی ہیں چیزیں، یتفیو، ڈھلتا ہے اور مائل ہوتا ہے اس کا سایہ دائیں طرف اور بائیں اطراف، سجدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور وہ عاجز ہوتے ہیں، اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتی وہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، جاندار اور فرشتے، اور وہ تکبر نہیں کرتے، خوف کھاتے ہیں اپنے پروردگار کا اوپر سے، اور کرتے ہیں وہ جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ شرک کا رد اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں فرمایا، اور مشرکین کی تردید، اور پھر اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے ایمان والے لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی ہے ان پر بڑے ظلم کیے گئے، اور انہیں بہت صبر کیا، خدا کی ذات پر بھروسہ رکھا، خدا ان کو دنیا کے اندر بھی اچھا ٹھکانہ دیتا ہے، آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمانے کے بعد پہلی آیتوں کے ساتھ جیسا کہ فرمایا کہ تمام امتوں میں ہم نے رسول بھیجے جنہوں نے یہی تعلیم دی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی پرستش سے بچو، اجتناب کرو، تو فرمایا ہر قوم کے اندر اور ملت کے اندر اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے مردوں کو رسول بنا کر بھیجا۔ تو اب اگر یہ لوگ شک کرتے ہیں یا تردد کرتے ہیں، تو جو لوگ تاریخی واقعات جانتے ہیں اور یادداشت رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو، اگر تم جانتے نہیں، اللہ نے رسولوں کو کھلی دلیلیں دے کر، صحیفے دے کر بھیجا، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ذکر نازل فرمایا، یعنی قرآن، اور پھر آپ کو پابند کیا کہ آپ اس کی تشریح کر دیں اور تبیین کر دیں، اس کی بیان کر دیں اس کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے اس کی تبیین فرمائی، وہی سنت ہے۔ لوگوں کا فرض یہ ٹھہرا کہ وہ اس کو اس کے اندر غور و فکر کریں اور صحیح نتیجے تک پہنچیں۔ یہ تو بات ہو گئی، اللہ نے اب تنبیہ فرمائی ہے اور انذار کیا ہے۔ یہ تنبیہ اور انذار ہے، جو لوگ انکار کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی توحید کے منکر ہیں یا قیامت کا انکار کرتے ہیں، یا جو لوگ اللہ کے نبیوں کی رسالت اور نبوت میں شک کرتے ہیں یا ان کی بات کو نہیں تسلیم کرتے، اور پھر وہ طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں توحید کے خلاف، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، ان کی مشن کو فیل کرنے کے خلاف طرح طرح کی مکاریاں اور فریب کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں ان کو ناکام بنانے کے لیے، اللہ نے ان کو تنبیہ کی ہے اور انذار کیا ہے۔ فرمایا افامن الذین مکروا السیئات، کیا بے خوف ہو گئے ہیں؟ افامن، امن میں ہو جانا، بے خوف، نڈر ہو جانا، کیا نڈر ہو گئے ہیں وہ لوگ جو وہ برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، مکرو، فریب کے ساتھ وہ برائیوں کو ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ برائی یہی ہے سب سے بڑی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے خلاف وہ باتیں کرتے ہیں، تدبیریں سوچتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو کہیں ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں ناکام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر طریقے سے ایمان والوں کو روکتے ہیں کہ وہ ایمان سے الگ ہو جائیں، چال بازیاں کرتے ہیں کہ ایمان والے ایمان سے الگ ہو جائیں، چھوڑ دیں ایمان کو، صدو عن سبیل اللہ جیسے گزشتہ آیتوں میں گزرا ہے، خدا کے راستے سے روکنا یہی ہے، لوگوں کو ہٹانا، ایمان سے ہٹانا، توحید سے ہٹانا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کوششیں کرنی، کہیں ان کو ہلاک کرنے کی کوشش کرنی، ان کو ختم کر دیا جائے،